Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Badanie techniczne samochodów po nowemu. Na razie jednak są problemy z działaniem systemu centralnej ewidencji pojazdów. Wzrosły ceny towarów i usług. Najnowsze dane podał Główny Urząd Statystyczny. To będzie mecz bez Lewandowskiego, Pazdana, Glika czy Grosickiego. Wieczorem w Gdańsku biało-czerwoni zagrają towarzysko z Meksykiem. Na początek serwisu Trójki ważne informacje dla kierowców. Od dzisiaj obowiązują nowe zasady przy badaniu technicznym samochodu. A za tę usługę trzeba będzie teraz zapłacić przed jej wykonaniem, a na naprawienie ewentualnych usterek kierowca będzie miał 2 tygodnie. Wszystkie informacje o stanie auta mają od razu trafić do centralnej ewidencji pojazdów. Marek Borowiec. Dla kierowców zmienia się na przykład sposób płatności i jest inny, mówi diagnosta Bogusław Bryczkowski. Zmianą dla klienta jest to, że będzie musiał dokonać opłaty przed badaniem, a nie po badaniu. Głównym celem zmian jest wyrugowanie z dróg i ulic kierowców załatwiających sobie pieczątki w dowodach rejestracyjnych, dodaje Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Ci, którzy dzisiaj jeździli od stacji do stacji i szukali łagodnego diagnosty, który zatwierdzi im nawet ten zły stan techniczny i da im tą pieczątkę, będą musieli mieć świadomość, że już takich diagnostów będzie coraz mniej. A co o zmianach sądzą kierowcy? Bardzo dobrze. Nie będziemy wraków mieli na ulicy. Opłata za przegląd się nie zmienia i wynosi nadal 99 zł. Na razie jednak z działaniem systemu są problemy. Nasi reporterzy byli w stacjach diagnostycznych w Olsztynie i w Warszawie. Kolejka jest i nie wiemy, co się dzieje, bo jak pan mówi, że systemy padły. No, coś jest nowego, tylko nikt nie jest do tego przygotowany. Kazimierz Królczyk, kierownik stacji okręgowej. W związku ze zmianami, no niestety, i drobne przestoje też są przewidziane. Działamy w trybie awaryjnym, ponieważ system nie działa do końca tak, jak powinien. W trakcie już zatwierdzania badania wyskakuje błąd, no i niestety musimy działać na razie w trybie awaryjnym. Pracownicy stacji diagnostycznych mówią, że sytuacja powinna wrócić do normy w ciągu kilku dni. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące cen towarów i usług. W październiku wzrosły one o 2,1% rok do roku i były wyższe o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najbardziej podrażały buty o 3,5%, a także żywność o 1%. Według części ekspertów w listopadzie i grudniu ceny będą stabilne. W ostatnim miesiącu roku żywność może być o około 4% droższa niż rok wcześniej. Tymczasem Polska staje się potentatem na rynku elektroniki użytkowej i sprzętu gospodarstwa domowego. Raport na ten temat przedstawił Związek Producentów Cyfrowa Polska. Jego prezes Michał Kanownik mówi, że w naszym kraju jest kilkanaście fabryk takiego sprzętu. Jesteśmy w europejskiej czołówce. Ten sektor naszej gospodarki jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Sam sektor produkcji AGD to jest około 5 miliardów euro w ubiegłym roku. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o przychody tego sektora. Lepsi od nas nie są tylko Niemcy i Włosi. To jest około 1% polskiego PKB. 2% polskiego eksportu stanowi eksport elektroniki poza nasz kraj. Z raportu wynika, że w Polsce rośnie nie tylko produkcja, ale i sprzedaż sprzętu AGD oraz elektroniki użytkowej. W ubiegłym roku sprzedano na przykład ponad 2 miliony telewizorów, a wydali na sprzęt AGD prawie 10 miliardów złotych. W puli nagród jest 300 tysięcy euro. Faktem staje się konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Co 5 lat będzie organizowany w Katowicach. Po raz pierwszy w przyszłym roku. Muzycy będą oceniani w kategoriach fortepian, skrzypce, śpiew, kwartet, smyczkowy i kompozycja. Jako pierwsze z inicjatywą wyszło Towarzystwo imienia Karola Szymanowskiego i wcześniej zrealizowało 3 konkursy, przypomina minister kultury Piotr Gliński. Teraz, jeżeli i miasto, i ministerstwo, i radio się w to włącza, no to zupełnie jest inna skala i chcemy, żeby to był konkurs naprawdę o randze światowym i wszystko wskazuje na to, że mamy na to szansę. A podpisy pod listem intencyjnym o powołaniu konkursu złożyli prezes Polskiego Radia, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, minister kultury oraz prezydent Katowic. Karol Szymanowski to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. W tym roku przypada 80. rocznica śmierci artysty. A Meksyk to ostatni w tym roku przeciwnik piłkarskiej reprezentacji Polski. Spotkanie rozpoczyna się wieczorem w Gdańsku. Drużyna Adama Nawałki zagra w odmłodzonym składzie. Z obowiązków reprezentacyjnych zostali zwolnieni Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik i Kamil Grosicki. Zgrupowanie drużyny narodowej opuścili także przemęczeni Robert Lewandowski i Michał Pazdan. No, jednym z najważniejszych zawodników będzie więc Jakub Błaszczykowski. Nasz gdański korespondent Włodzimierz Machnikowski wyjaśnia dlaczego. Bo jest świetnym piłkarzem. Pali się do gry, ma miłe wspomnienia ze stadionu w Gdańsku Letnicy, gdzie przed 6 laty strzelił gola Niemcom w remisowym 2-2 spotkaniu. Na dodatek już wkrótce może stać się rekordzistą pod względem występów w reprezentacji Polski. Dziś ma szansę zagrać 97 raz i doścignąć Kazimierza Dejnę.

Hit and Run Phase 1, rok 2016, Prince i Lian La Havas. Dzień dobry Państwu, w audycji Soul Muzyka Duszy witają Ola Budka, Renata Szewczak, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Jak zwykle Prince rozpoczął, aczkolwiek specjalnie tutaj nie poudzielał się, bo nagranie też bardzo krótkie. Natomiast w następnym utworze bardzo aktywny będzie gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, człowiek-legenda Nile Rodgers. This is called I Want Your Love. Londyn, rok 2013, Chic i Nile Rodgers, albo odwrotnie, Nile Rodgers i Chic, albo tak naprawdę Chic, to przecież on ze swoim kumplem Bernardem Edwardsem stworzyli ten legendarny zespół I Want Your Love, jeden z największych przebojów. Tutaj w wersji koncertowej cały czas mam nadzieję, że ktoś kiedyś zaprosi ich do Polski i poszedłbym na ich występ, bo jest po prostu fantastyczny. Przed nami The Golden Flamingo Orchestra. We'll be right back. 1979, The Golden Flamingo Orchestra, jedno z klasycznych funkowo-soulowych nagrań The Guardian, Angel is Watching Over Us. Zrobiło się bardzo tanecznie, teraz będzie, właściwie można powiedzieć, że również czasy współczesne, Kalifornia. Thank you. Teres Martin. Płyta, która ukazała się w roku 2016. Teres Martin do nas wrócił w wielkim stylu za sprawą swojej obecności w Polsce wspólnie z Herbiem Hancockiem w tym roku w Oświęcimiu. I kiedy to powiedział, bardzo ciepłe słowa na temat Michała Urbaniaka, sugerując nawet, że być może wspólne nagrania powstaną. W tym utworze Think of You wystąpili Kamasi Washington i Rose Gold. Skoro wywołałem już do tablicy Kamasiego, no to oczywiście musi zabrzmieć ze swojej nowej epki zatytułowanej Harmony of Difference. Zawartość cukru, przepraszam, to nie miało być o cukrze. Zawartość Charlie'ego Parkera i Johna Coltrane'a w muzyce Kamasiego Washingtona naprawdę bardzo duża, ale to nie jest zarzut. On potrafi do tego dołożyć jeszcze trochę soulu, trochę hip-hopu i powstaje muzyka taka jak na Harmony of Difference. Pełny album Kamasiego na wiosnę 2018 roku. Skoro już jesteśmy w takim świecie pośrednim pomiędzy soulem i jazzem, to posłuchajmy fragmentu najnowszego albumu Didi Bridgewater. Set me up now, baby. I got a story to tell about a dirty old dog. I was sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but an old hound dog, snooping around my door. You can wag that tail, baby, look cute all you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen. looking for is a home. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You just an old hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Yeah, come on, baby. Let me see you wag that tail, cause I ain't gonna feed you no more. Go on now, go on, baby, wag that tail, but I ain't gonna feed you no more. Oh, I ain't feeding you no more. Oh, baby, you ain't getting no more food when you come around my house, that's for sure. You dirty dog. You ain't nothing but a hound dog. Oh, you just a dirty old hound dog. Lord, look at you sniffing and scratching and trying to get in. I ain't opening up that door, huh? You is not my friend. Get on out of here. Jestem przekonany, że ta piosenka mogłaby być wykorzystana w filmach Jimmy'ego Jarmusza. Didi Bridgewater, Memphis, yes, I am ready. Taki tytuł jest tego albumu. Ja jestem zawsze gotowy na Memphis, nie wiem jak państwo. Uwielbiam to miasto i uwielbiam muzykę, która stamtąd pochodzi. Ale bardzo też lubię i szanuję Nowy Jork. To jest album wydany w tym roku, L. Michaels Fair. Tak nazywa się producent, który za tym utworem i za tą płytą stoi. Tak sobie skaczymy od miasta do miasta, to teraz niech będzie Minneapolis. We gon' fight up. We gon' make it right. We gon' hit the floor. And get down tonight. There's a spark that's burning and it's got my feet on fire. Living in the moment, guilty pleasures fill my mind. Don't be ashamed, love, let the rhythm take you high. Show me what you're made of, take my hand, now don't be shy. We

Renata Szewczak, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona przygotowali dla Państwa dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy. Na zakończenie jedno z moich ulubionych nagrań 2016 roku. Wersja specjalna. Meisha So Long, Robert Glasper, Miles Davis i Erykah Badu. Do usłyszenia.